зычныя ш, ж. Пры вымаўленні глухога зычнага ш паміж зубамі невялікая шчыліна. Шырокі канец языка узнімаецца да цвёрдага паднябення. Гук утвараецца ў выніку трэння выдыхаемага паветра аб цвёрдае паднябенне і суправаджаецца лёгкім шумам. Пры вымаўленні звонкаязычнага ж паміж зубамі невялікая шчыліна, шырокі канец языка больш, чым пры вымаўленні шыпячага ш, загінаецца да цвёрдага паднябення. Галасавыя звязкі і кончык языка вібрыруюць. У беларускай літаратурнай мове зычныя ш, ж заўсёды вымаўляюцца цвёрда. На канцы слова звонкі зычны ж аглушаецца і вымаўляецца як ш. Гуш, нядуш, еш, рэш, паўзбярэш, уздоўж. У спалучэнні зычных ж с к пры вымаўленні выпадае звонкі зычны ж. Сураскі, печанескі, калескі, белавеская пушча, нясвіскі замак, рыскі бальзам. У спалучэнні зычных ш с к пры вымаўленні выпадае шыпячы х. Латышскія стралкі, манаская сутана, чэшскае шкло. Спалучэнні ш с ж с паміж галоснымі вымаўляюцца як падоўжаны мяккі с. Вучышся, мучышся, трымаешся, бо дзе дзенешся. Калі топішся, то і за брытву хопішся. Каля агню ходзячы апячэшся, каля вады намочышся. Не важся чапаць яго. Спалучэнне звонкаязычнага ж і афрыкаты дж в сярэдзіне слова вымаўляецца як два асобныя гукі ж і дж. Дажджавік, мажджэр, дражджаванне, задажджылася, бездажджоўе, бездожджыца. На канцы слова спалучэнне ж дж аглушаецца і вымаўляецца як ш ч. Дождж. Пасля слова на галосны часціца ж аглушаецца і вымаўляецца як ш, толькі ў тым выпадку, калі яна стаіць перад глухім зычным. Дзе ж ты дзенешся? Прыйшла ж яна. Калі ж тое будзе? Было ж пустое. Кахаю ж Кацярыну. У сярэдзіне слова перад глухімі звонкі зычны ж аглушаецца і вымаўляецца як ш. Цяжка, снежкі, на беражку, мужчына, дарожка, нябожчык, перабежчык. Уважліва прачытайце або паслухайце, затым паўтарыце ўслых некалькі разоў умераным тэмпам наступныя спалучэнні гукаў і тэксты. Ш, ж, ш, ж, ш, ж, ж, ш, ж, ш, ж, ш, аш, эш, іш, ош, уш, іш, ша, шэ, шо, шу, шы, жа, жэ, жо, жу, жы, шажжа, шэжжа, шожжо, шужжу, шыжжы, жаша, жэшша, жошо, жушу, жышы, сашажа, сэшэжэ, сошожо, сушужу, сышыжы, зажаша, зэжэшэ, зожошо, зужушу, зыжышы. За справу бярэшся, не бойся і не хваліся. Вясну хваляць за дажджы і сонца, а лета за снапы і вазы. Добра будзе, напрацуешся і накрасуешся, кепска будзе, нагаруешся і накукуешся. Воды не засилишь, не поворушившися, рыбы не зловиш, не намочившися. Своя сермяшка никому не тяжка. Сонливого не добудешься, ленивого не дошлесься и не дождешься. После дождику все расте, як на дрожжах. Коли до 20 работу робить не научишься, то до сивой бороды намучишься. Каб не ешка да не одежка, была б грошей полная одежка. Горшка ли боишься, и лихо не минешь, и надрыжишься. На чужи каравай рот не разявай, караваю не проглынешь, а рот до ушей раздерешь. Коли улетку на солнце не напечешься, то в зимку с холоду натрасешься. Дружба дружбою, а служба службою. Хто поросе украл, тому в ушу пищить. Горошку хвалил и поп, и рожка, и я трошка. Хвалили потрохи, потрошку, да и перехвалили горошку. Жить, поживать, да добро наживать. З народной песни. Дождик, дождик дробненький, будь же дождик добренький. З верша Владимира Короткевича. Холодные от дождика у Вергини, холодны ўжо ад кропляў дажджавых сумуе яблык на паўголым дрэве. Забылі. З паэмы Міколы Гусоўскага. Вось ён, бізон ваш, што ў нас называецца зубрам. Масці пад жарай, як мешанка бурай і чорнай, быццам з вякоў у вякі пераходзіў праз горны і гартаваўся, сабраўшы адценні стагоддзяў. З балады Адама Міцкевіча. Тата казаў мне, што словы мужчыны не заслугоўваюць веры, бо хоць у словах і спеў салавіны, ды ў сэрцы ліса намеры. Злога падману я вельмі баюся, здрады каварнай, мой друже. Можа, я к просьбе твоёй і схілюся, толькі ці любіш ты дужа? З верша Олега Лойкі. Дождж монотонны і густы, сум нібы дождж, і дождж як сум. Намоклі стрэхі і шчыты, у сэрцы цяжка іх нясу. Куды ўцячы ад горкіх дум? Паромшчык, мо паможаш ты? Ды сум як дождж, і дождж як сум, на гэтым беразе і тым. З верша Янкі Сіпакова. Лінія гарызонта. У дзяцей пераймаюць дарослыя гэтую зманлівую, як матчына песня, нітку. Каб адкрыць невядомае тое, што ёсць за домам. Каб за ніткай ісці без стомы, некалі выйшаўшы з дому. Каб не заседжвацца дома, з падарожжаў вяртацца дадому. І каб прыносіць дадому сабраныя зоркі за домом. Ах, гэтая зменлівая нітка! Вечна яна дражніцца новымі небасхіламі. З верша Яўгеніі Янішчыц. У добры шлях, у добры час, трывога адкалосіцца, смяешся ты, і я в адказ. Хоць смех на слёзы просіцца. З верша Янкі Сіпакова. Калі дажджуеш у самоце, пад шэпт суцішаны дажджын, здаецца, з імі ты ў палёце, а не вось тут, адзін, адзін. Здаецца, з імі ёсць патрэба, ляціш, вяртаешся здаля з халоднай краіны неба, краіну цёплую зямля. Вяртаешся дамоў, як птушкі ляціш, як вырай на сады, і вольным лётам пазагушканы вясеннім небам пахнеш ты. Дажджыны шэпчуцца наўкола, паспешна крыллем шапацяць, а зіме ты ляціш вясёлы даніў зялёнага жыцця. З верша Яўгенія Янішчыца. Ні гукам, ні званком не адгукнешся, а туліць колкай памяці сувой, праз лёс мой ты як бура пранясешся, і дождж размые воблік твой. З пунктіраў Алеся Разанова. Калі прыходжу на раздарожжа і чытаю на камені надпісы перасцярогі, разумею, што чалавеку нічога не застаецца, як зрэшты выбраць тую дарогу, якая спакон веку чакае дарогу ў гару. З верша Яўгеніі Янішчыц. Калі нячутна снег ляціць над светам і доўга не праходзяць маразы, ты нібы дар з'яўляешся паэту, здзіўляючы дачуйныя слязы. Не адхіліць бы кволую былінку, не размяняць на дробязь пачуцця. О, гэта ты, нязначная іскрынка, метафара сумнення і жыцця. З верша Янкі Сіпакова. Бачыш, дожджык на лузе ідзе, дажджанятак за рукі з сабою вядзе. Дзе? Дажджанятки? То ж буйныя кроплі, уцякайма, пакуль не прамоклі.